राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्च शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम सदा रहने वाला सुख है वह नाशवान मन कैसे दे सकता है? क्या यह नहीं दे सकता? क्या यह अनंत सुख जो कहते हैं उसका अनुभव मन के माध्यम से छोड़कर किसी अन्य माध्यम से होता है? और ऐसा है तो वह अनंत सुख का अनुभव करने वाला कौन सा है? मन हमारे देखने में तो मन और इंद्रियों से होने वाला सुख दिखता है और मन उस सुख को नहीं ले सकता ऐसा कहते हैं, तो मन के बिना कौन सा सुख हो सकता? कोई सुख दिखता ही नहीं ऐसा मन के सिवाय, मन के संबंध से सुख दिखता है। तो मन इंद्रियों से अतीत और नित्य सुख हो ऐसा कैसे माने हम? तब ध्यान दें आप लोग, आप गाढ़ नींद में सुख लेते हैं वो सुख मन के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है। उसमें मनोवृत्ति नहीं रहती है। मनोवृत्ति क्या रहे अहम भी नहीं रहता है। अहम और मन में फर्क है, मैं हूं ये मालिक है और मन इनका कर्ण है, दास है, गुलाम है। ये है मानो मन मेरा है, मैं मन का हूं ऐसा कोई नहीं कहते हैं। कि आप ऐसा मानते हैं कि मैं मन का हूं, मेरा मन है तो मैं पन भी जहां सुषुप्ति में नहीं रहता और सुख होता है। इस पर थोड़ा एक ध्यान दें, मैं विशेष बात कहता हूं। इंद्रियों के और मन के बिना जो सुख होता है उस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। केवल इंद्रियों और मन के सुख में आप रहोगे तो जी नहीं सकते, आप जी नहीं सकते। ध्यान देख रहे आप लोग सुने, जिसको नींद नहीं आवे वो आदमी पागल हो जाता है। इंद्रियों और मन का सुख कितना ही आपको मिले छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ऐसी कोई है आपकी अवस्था जो मन इंद्रियों से ही आप सुख लेते रहे हरदम, इनके बिना आप रह सके? मैं तो कहता हूं रह नहीं सकोगे, जी नहीं सकोगे। एक बड़ी भारी समस्या है मन को जी, जी, एक धारणा बैठी है सब लोगों की, प्राय सबकी, कि मन और इंद्रियों के द्वारा ही सुख होता है। मन इंद्रियों के बिना सुख कैसे होगा? मैं कहूं मन और इंद्रियों के सुख के बिना आदमी जी सकता है, मन मन इंद्रियों से रहित सुख के बिना जी नहीं सकता। इतना आपका वो सुख मूल्यवान है, बिना इंद्रियों बिना सुख बिना मन का। आप भी बचाव है बतावे कि सुषुप्ति गाढ़ नींद में मन रहता है क्या? आपने मन को क्या समझा है? इसे जानने के लिए मैं पूछता हूं, आपकी दृष्टि में गाढ़ नींद में गहरी सुषुप्ति में क्या मन रहता है? जो भाई पूछता है वो बोलो। आपकी धारणा में ऐसा हो कहाँ मन रहता है, फिर विचार करें उस पर। प्रश्न किन्होंने किया है? आपने किया है? कौन किसने किया है? आपने किया, बहुत ठीक है। तो आप बताओ कि गाढ़ नींद में सुख होता है कि नहीं होता है? तो वो मन के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? नहीं रहते तो सुख होता है कि नहीं होता है? तो होता है ना भाई, मन के बिना सुख होता है, सबका अनुभव है। मन के बिना सुख होता है, ये इंद्रियों के बिना सुख है, तो सबका अनुभव है, पशु पक्षियों का भी है। ये अनुभव मनुष्यों का है, इसमें तो कहना क्या है, पशुओं को भी है, शक्ति बुद्ध तो वृक्षों को भी है। उसे आपे पता नहीं है, उसका पता ऐसे होता है कि रात्रि में अचानक अगर थोड़ी वायु आए तो वृक्ष टूट जाता है, दिन में नहीं टूटता है इतना। नींद के समय होश नहीं रहता, उस समय छूट जाएगा। तो सुषुप्ति का सुख उनको भी होता है, पशुओं को भी होता है, वृक्षों को भी, जंगम थावर है। तो मनुष्य को तो ये सुख होता है, उनकी बात जाने दो, मनुष्यों को सुख होता है मन के बिना। आप थोड़ी दृष्टि डाले कि मेरी बात की ध्यान दें, मन इंद्रियों के बिना सुख होता है, ऐसा सुख इंद्रियों मन से होता ही नहीं। सबका अनुभव है ये, मन इंद्रियों के बिना जो सुख होता है, ऐसा सुख मन और इंद्रियों के द्वारा होता ही नहीं। ये तो मेरी प्रतिज्ञा हुई, प्रतिज्ञा न प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि, तो लक्षणाभ्याम लक्षण से सिद्धि होती, लक्षण से अनुभव और लक्षण से। तो अब इनको बतावे कि मन और इंद्रियों का सुख लेने से आदमी थक जाता है, परिश्रम होता है, थक जाता है। वो थकावट मिटती है मन और इंद्रियों के बिना सुख से। इंद्रियों और मन के बिना आपको थकावट दूर हो जाती है, और शरीर में इंद्रियों में मन में ताजगी आ जाती है। इतनी खुराक मिलती है मन इंद्रिया बिना के सुख में, उस सुख में जितनी ताकत है, इंद्रिय ताकत किसी इंद्रिय के विषय में, किसी मन के विषय में उतनी शक्ति नहीं है, इतनी विशेष ताकत है। इससे सिद्ध ये होता है जो बेहोशी में सुख होता है वो भी इतना कीमती है, जो मैं निर्देश बढ़ करके अगर वह सुख होश में हो तो अनुभव करो उसका। बेहोशी का सुख ऐसा होता है, नींद में बेहोशी रहती, होश नहीं रहता है। समाधि में होश होता है, समाधि में और सुषुप्ति में यही फर्क है। समाधि होती है उसमें चेत नहीं रहता है, जैसे मूर्छा होती है ऐसे होती है, मूर्छा हो जाती है, और समाधि में जागृति रहती है। क्या पहचान उसकी, ऐसे बैठा है तो समाधि होगा तो ऐसे ही बैठ रहेगा, सुषुप्ति होती हो जाएगी। मानो शरीर में इतना भार होता है जो उठाया रख नहीं सकता है, सुषुप्ति में सिर के बोझ को उठा नहीं सकता, गिर जाएगा या समाधि में नहीं गिरेगा। तो इसी ताकत रहती इतनी, या सुख इतना होता है जिसका कोई पारावार नहीं, या उससे अतीत सुख है वो तो अलग अलग या लोगों की है। तो संसार के संबंध के बिना सुख होता है, वो संसार के संबंध से सुख हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। इतनी विलक्षण बात। अब इसमें आपके प्रश्न हो तो उठाओ, बताओ, बोलो। ये तो मैंने कहा है, इससे सिद्ध होता है कि संसार के सुख से विलक्षण सुख है त्याग का, संसार के त्याग का सुख बहुत विलक्षण है। अब बात है कि रुपया पैसा भोग इनसे सुख होता है, इतने भी अटक गए और इनसे बिना सुख बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, और इंद्रियों के सुख और द्रव्य का सुख इसके बिना जी सकते मौज से। कितनी विलक्षण बात है, संसार के सुख बिना, संसार के त्याग का सुख भोगे बिना आप जी नहीं सकते, पागल हो जाओगे। संसार के सुख में रहने वाला पागल हो जाता है। नींद नहीं आती तो क्या दशा होती है बताओ, नींद में क्या होता है, संसार सुख तो यही होता है, और क्या होता है। जिस संसार को सुख मानते हैं और वो छूटने से सुख होता है, वो नींद है। रोगी को भी कहते हैं कैसे नींद आती है, ठीक है, नींद में रह नहीं सकते आप, या संसार के सुख में हम रह सकते हैं, इंद्रियों के सुख में रह सकते जी सकते हैं। यही बात समझनी है सत्संग के द्वारा, संसार को भगवान ने दुखालय कहा है, आप तो कहते हो सुख, भगवान कहते हैं वो दुखालय, माओ कहती है पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नापनवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता। संसार को बताया दुखालय, जय औषधालय, औषधालय में कहते औषधि औषधि होती है, वस्त्रालय उसमें वस्त्र होता है, भोजनालय उसमें भोजन होता है, पुस्तकालय जिसमें पुस्तकें होती है, तो संसार नाम है दुखालय, जिसको आप सुख कहते हो वो दुखालय है, मन और इंद्रिय सुनने वाला है दुखालय। अब शंका मन में संदेह हो, जिसके मन में संदेह उठो बोले, जो संदेह उठता है वो शंका उठती, जो दुख मिल रहा है ये कैसे छूटे, सुख छोड़ने से, सुख छोड़ दो दुख आएगा ना नजीक बिल्कुल। सुख का दूसरा नाम दुख है, दुख का दूसरा नाम सुख है। संपूर्ण दुखों का कारण इंद्रियों और मन जन्य सुख है, वो कारण है दुखों का। अगर मन इंद्रियों का सुख ना लो, दुख आपके नजीक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अगर इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ोगे, दुख से पिंड छूट सकता ही नहीं कभी, नियम है। इंद्रियों का सुख लेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, मन इंद्रियों से जो सुख लेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। गीता ने साफ लिखा है ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते, जो संबंध जन्य जितने सुख है मन के संबंध से, इंद्रियों के विषयों के संबंध से, किसी संबंध जन्य सुख है उस सुख है वो कैसा है कि दुख योने दुखों का कारण है। संपूर्ण दुखों की उत्पत्ति इसी से ही होती है, इंद्रिय जन सुख से ही है, दुखों के कारण है और आदि अंत वाला है। बुधा ते सुंदर बुद्ध विवेक ही उसमें रमण नहीं करता, तो संसार का दुख मिटेगा तब कि जब आप संसार का सुख नहीं भोगोगे तब, और सुख भोगते हुए दुख मिटेगा ही नहीं चाहिए। इंद्रासन का सुख भोग लो, सम्राट का सुख भोग लो, क्रोधपति का अरुपति का सुख भोग लो, दुख से बच सकोगे नहीं, सुख तो होगा थोड़ा दुख होगा ज्यादा। भिन्न भिन्न है भोगों, बहुत भोगों की भिन्नता बहुत है, कई तरह की है, बहुत तरह की। उपनिषद में आता है मनुष्य का सुख है वो मनुष्य का पूर्ण सुख, मनुष्य का, फिर आ जाए देवता का, फिर मृत्यु देवता, फिर आजान देवता, फिर देवताओं, फिर देवताओं से इंद्र का, इंद्र से ब्रह्मा का, ब्रह्मा से फिर और फिर सवर्ण, फिर तत्वज्ञ का, ऐसे श्रेणी बताइए। मनुष्य का सुख पूरा बताया है कि जवान तो अवस्था हो और पृथ्वी मात्र का पूरा राज्य हो, स्त्री पुरुष अनुकूल हो और मन चाहिए कोई चीज बाकी न रहे, ऐसा वह मनुष्य पूरा सुख है। शरीर निरोग है, मान है, आदर है, सत्कार है, कोई शत्रु नहीं है, प्रहरी नहीं है, पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ा है, सुकाल है और सब चले अपना राज्य रहता है, कोई भी विघ्न बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, ऐसा सुख मनुष्य का पूरा सुख माना है। ये मनुष्य का पूरा सुख, इसमें कुछ कमी है तो पूरा सुख नहीं मिला मेरे को। अरे पूरा सुख किसी को मिला हुआ है? आपको दिखता है तो मनुष्य का भी पूरा सुख नहीं मिला, जैसे सुख तो बहुत बड़े बड़े थे और सुख बाकी है। सुषुप्ति का और मूर्छा का जो सुख है, उन दोनों में क्या अंतर है? मूर्छा में उनमें सुख में अंतर है। मूर्छा होती है वो नित्य की नहीं है, वो तो किसी कारण से होती है, और सुषुप्ति का सुख तो नित्य होता है। मूर्छा किसी कारण से होती है, दवाई से दे दो, चाहे किसी मारपीट कर दो, बेहोशी होती है तो मूर्छा होती है। तो मूर्छा का सुख है वो सुषुप्ति का सुख जैसा नहीं है, उसमें फर्क है। सुषुप्ति के सुख में फर्क है, आपका ख्याल करो तो आपको मालूम होगा। एक बात कहता हूँ, कभी कभी सुषुप्ति का सुख होता है विशेषता से। यह मैं तो कहता हूँ सबके अनुभव की बात है, आप ख्याल करें तो ना करें तो मेरे को पता है। मन कभी ऐसा सुख होता है, आज बड़ी शांति से सुख से सोए, कोई स्वप्न नहीं आया और बड़ी अच्छी नींद आई, आज सुख से सोए, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो मूर्छा में भी होता है, पर सुख से सोया ये नहीं होता है। जागने पर पता लगता है इसका, सुषुप्ति के समय तो पता नहीं लगता है। सुषुप्ति के समय ये सुषुप्ति का सुख है, ये मूर्छा का सुख है, ऐसा पता नहीं लगता, एक समान ही है, क्यों संसार के चिंतन का अभाव हो जाता है। परंतु जागने पर मालूम होता है कि सुख से सुषुप्ति होती है, उसमें बड़ा एक विशेष सुख मिलता है। जैसे आप कहीं थकावट हो जाए, कहीं जाए गए हो, मरस्ता किया है, काम धंधा किया है, खूब परिश्रम किया है और कोई आपको चिंता फिक्र कुछ नहीं, शरीर से कोई परिश्रम हुआ है, उस परिश्रम के बदले आराम से आप सो जाओ, उस समय जो सुख होगा वो साधारण सुषुप्ति में नहीं होगा। कहते हैं सुषुप्ति का इतना बड़ा सुख है तो हरदम सुषुप्ति में ही पड़ा रहे, रह सकते नहीं, पड़ो नहीं, रह सकोगे ही नहीं, कभी रह सकते नहीं, किसी की ताकत हो तो बोलो। इन पर आप गहरा विचार करो, रह नहीं सकते, रह सकते तो बोलो, रह सकते हो? हाँ तो मिलता, रह सकते हो क्या? अब भोजन हमारे को भोजन बढ़िया मिले तो सुख होता है, बढ़िया मिल जाए हाथ की बात है, तो सुषुप्ति मिल जाए हाथ की बात है क्या? रह सकते हो क्या? कोई नहीं रह सकता। हरदम सुषुप्ति में पड़े रहे, ऐसी अवस्था कैसे आवे? ऐसी बड़े आंसू की बात, एक बात याद आ गई, काउंसिल में बात हुई, आपकी समष्टि सभा है ना, उसमें बात हुई कि सब निर्धन कैसे हो जाए, तो दरबार बीकानेर दरबार भी थे उसमें, तो वे बोले कि ऐसे विचार करो तो यू विचार सब धनवान कैसे हो जाए, तो निर्धन क्यों सोचो, यू सोचो धनवान कैसे हो जाए, ये पढ़ाया नहीं टैक्स और ज्यादा, बीच में ये बात चली थी कि धनवानों का धनवान कैसे सुनता जाए, सब निर्धन कैसे हो जाए, ये वहां प्रश्न चला। संसद में, उस वर्ष कहते हैं बीकानेर दरबार ने ये कहा कि आप सोचो ही सोचो तो निर्धनता की क्यों सोचो, सब धनवान कैसे हो जाए ऐसा सोचो, आज सोचने कोई तरीका है तो आप सुषुप्ति का ही सोचो, मैं कहता हूँ समाधि का, सब समाधि क्यों नहीं हो जाए तो सोचो निर्धनता की क्यों सोचो, सोचो प्रश्न करो तो प्रश्न में अरे प्रश्न में एक दरिद्रता क्यों, मैं सोचो तो भली बात सोचो तो बुरी क्यों सोचो, आत्मिक सुख तुरीय सुख और सुसुप्ति का सुख, तुरीय अवस्था का सुख वो भी लक्षण है और सात्विक सुख और सुसुप्ति का सुख हम भेद है। देखो भाई प्रश्नों का उत्तर तो मैं दे दूंगा, पर अपने क्या करना है कौन सा सुख लेना है इसमें सोचो, बढ़िया वो बात है समझे, क्योंकि करते क्या फायदा निकलेगा बता दूंगा मैं, जैसा पुस्तक पढ़ा है मैंने सुना है जैसा सीखा है वैसा कर दूंगा। सात्विक सुख होता है वो, सात्विक सुख लक्षण क्या भाई बोलो, तत्सत्व निर्मलता प्रकाश कमल अनामय, निर्विकार होता है प्रकाशक होता है ऐसा सात्विक सुख है, मानो सब में सावचेती होती है, इंद्रिया में मन में शरीर में स्वच्छता होती है, आलस निद्रा कुछ नहीं सब स्वच्छ होता है और मन ठीक बन जाता है, उसमें कोई विषय का चिंतन नहीं, भोगों का चिंतन नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं है, शांति है, सात्विक सुख है वो। और क्या सुषुप्ति का, सुषुप्ति का आप जानते ही हो गार्डनिंग में सुबह सुषुप्ति का है, तुरीय अवस्था तो वो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से रहित हो तो तुरीय अवस्था होती, चौथी तुरीय कहो चौथी कहो चौथी अवस्था, तो चौथी अवस्था में संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है, ये संसार के भूलने से होता है सात्विक सुख, ये शाश्वत सुख तो सात्विक जागृत में होता है और सुषुप्ति होता है संसार के भूलने से और तुरीय होता है संसार के त्यागने से, संसार से ऊंचा उठ जाता है, मानो सात्विक राजस तामस तीन वृत्तियां है तो सात्विक से ऊंचा उठ जाए, राजस से भी और तामस गार्ड नहीं तामस वृत्ति तामस से ऊंचा उठ जाए, गुणातीत होने से होता है तो वो सुख एक अखंड होता है। अब वो सुख कैसा होता है थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दो, आप सत्संग करते हो ना, ये करते हुए कभी आपने ये कीर्तन किया, आपने कभी कीर्तन में रहे हो नहीं, नाम कीर्तन होता है इस समय उस रहे हो ना, तो नाम कीर्तन में जो सुख होता है कभी देखा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं है तो आप जान पता नहीं है, कीर्तन में सत्संग में पारमार्थिक विवेचन में त्याग में इनमें जो सुख होता है एक, वो सुख किस ढंग का होता है, वो कुछ सात्विक से ऊंचा होता है, वो सुख थोड़ा नमूना है, वो तुरीय सुख कैसा होता है तो संसार की कोई वृत्ति नहीं रहती उसमें सुख होता है, आपके मन वृत्ति वाला तो उसमें बढ़िया के मन का जो सुख नहीं होता है, भोगों का भी सुख नहीं होता है, त्याग का जो सुख होता है, तो कीर्तन में भगवान में जब मन लग जाता है और कीर्तन चलता है उसमें आपको हुआ है कि नहीं है मेरे पता नहीं, अगर हुए तो ये सुख विशेष मालूम में जाएगा आपको, सुषुप्ति विशेष से सुषुप्ति से सुषुप्ति में से सुख नहीं होता, सुषुप्ति बेहोश होती है इसमें होश होता है और संसार की वृत्ति हट जाती है, बड़ी शांति मिलती है, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कीर्तन में, वो नमूना है तुरीय सुख का, जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी अंश है, अरब रुपयों का एक पैसा भी अंश है कि नहीं, अंश तो रुपयों का ही है, ऐसे वो अंश है सुषुप्ति तुरीय का, वो अंश है, मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होकर के सुख देता है, तो भगवान की बात चले कोई प्रेम की बात चले तो वो सुख होता है, इस तरह का नमूना है, समय हो गया, अब कोई बात में तो पूछ लो, बने आप समय तो हो गए, बात मानते हैं ये कहते हैं सुख और दुख तो जब प्रारब्ध के कारण से होता है तो दुख है ही नहीं, प्रारब्ध के कारण सुख दुख होता ही नहीं, प्रारब्ध के कारण सुख दुख होता ही नहीं। अब बोलो, मूर्ख दर्श होता है, प्रारब्ध के फल सुख दुख नहीं है। खूब समझो इस बात को, प्रारब्ध का फल सुख दुख है ही नहीं। बोलो, प्रारब्ध के कारण परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध के कारण आती है, सुख दुख मूर्खता से होता है। आप इन विषय को समझो, कृपादान मेरे मन में आती है ऐसी कि आप सबके सब इस विषय को जान जाए, कम से कम इस विषय को बातों से तो जान जाए। जैसे मारवाड़ी का हो तो ब्याह नहीं हो तो जान तो गया हूं कभी तो और नहीं हुए तो कम से कम बातों से तो थे जान लो इन बातों ने। सुख दुख है वो प्रारब्ध का फल नहीं है। लोग कहते हैं प्रारब्ध का फल, प्रारब्ध का फल सुख दुख नहीं है। प्रारब्ध का फल है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आना, उस परिस्थिति में सुख दुख आप मान सकते हो। जैसे नारद जी महाराज के बाल्यावस्था में माँ मर गई तो माँ मरने के समान दुख कोई होता है बालक के? आप बताओ, इतने बैठे हो, बालक की माँ मर जाए इसके समान दुख और क्या होगा बालक का? बालक अवस्था में और क्या दुख होगा बताओ? इसे बोलो, इसके समान हो गया माँ मर जाए जो कुछ माँ ही है आधार उसके तो दुख होता है ना। नारद जी नाचने लग गए, भागवत में आता ही आरम्भ में ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए, मौज हो गई। तो प्रारब्ध का काम तो माँ मर जाना है, दुखी करना थोड़ी प्रारब्ध का काम है। मूर्खता से होता है, दुख मूर्खता से होता है, मूर्खता मिटते सुख हो जाता है, मूर्खता मिटती है सत्संग से। आप समझिए, सत्संग से मिटती है, पढ़ाने से नहीं मिटती है, पढ़ाई करने से। शास्त्र पढ़ लो नहीं मिटेगी मूर्खता, शास्त्र निधित्या विभवंती मूर्खा। पढ़े रह पढ़े दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, एक अपने मूर्ख होते हैं। मूर्ख मिटे सुख दुख मिट जाएगा, या शास्त्र पढ़ दो दुख मिटेगा नहीं कभी, शास्त्र पढ़ दो वेद पढ़ दो सुख पूरा दुख नहीं मिटेगा, या सत्संग करे तो दुख टिकेगा नहीं। नारायण नारायण। अब ये बात लेकर आप जाओ और फिर मन में विचार करो, बढ़िया लगा प्रश्न मुझे फिर करना अपनी बात। आप लोग ये बातों तो जान लो कम से कम, बात करना तो सीख जाओ भी क्या होता है, कैसा सुख होता है, कैसा दुख होता है, कैसे पढ़ाई से क्या होता है, सत्संग क्या होता है। सत्संग आप करो तो बहुत मूल्यवान, सत्संग मामूली चीज नहीं है। मेरे बहुत आती है मन में, मेरे सत्संग मन में बहुत रहती है, सुनाने की रहती है, सुनने की रहती है। कोई सुनावे तो सुनने की शौक है, मेरे वक्ता के प्राय सुनने की शौक नहीं होती है, मेरे दोनों है। वक्ता के बोलने की शौक होती है, सुनने की शौक नहीं होती, तुझे बड़े दूर चल देगा वो। मेरे दोनों है, बड़े हरेक जी के मैं भी नहीं सुनाऊंगा, सुनने की खुराक मिले तो सुनने की भी मेरे शौक है, तो सुनाने की भी शौक है, क्योंकि इसमें सुख बहुत होता है। किसी पदार्थ से, भोग से, रुपयों से, स्त्री से, पुत्र, किसी सुख नहीं होता, इतना सुख होता है सत्संग। सुख कहो न जाए सत्संग न जो वैकुंठ थी बद तो जाए, सुख कहो न जाए सत्संग, इतना सत्संग सुख होता है। चलो आप लोग कृपा करके थोड़ा इसमें कह रहे उतरो, इसे पीछे पढ़ो, निहाल हो जाओ, सच्ची बात। नारायण।